الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مقدمات بحث در رابطه با انتخاب این موضوع مختصرا فارغ بودیم و کتاب مؤلف هم جزئی معرفی بیان بود. مقدمه ای بحثان بعد در این کتاب نام فضائل الصحابة الكرام رضی اللہ عنہم انچکو شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندہلوی رحمت اللہ علیہ سہارن پوری کاندہلوی رحمہ اللہ کتاب رسالہ فضائل الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جزء رساله های فضائل اعمال در نصاب تبلیغ گذشته به نام تغییر داد. علمای بیشماری بسیار زیادی که موضوع مهمه، هم برای اهمیت موضوع بیانا هم برای کسب فضیلت و ثوابا الله تعالی گوینده و نویسندگانی ها که درباره صحابه کرام چیزی نویسند و گوشه جزو آیانی پیروان و هواداران و محبان حساب کند و در زمره آیانش محشور کند. الله تعالی ما را هم در زمره صحابه کرام اصحاب رسول علیه السلام و یاران و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وسلم و محشور بکن قیامت روچا و در دنیا جزو محبان آیا مرا قرار بدن و روز قیامت چان شفاعت اللہ تعالی جل شانه مرا بهرمند بکن. علامہ محی الدین خطیب رحمه الله خطیبی گوشن که خطیب مسجد الحرام بکنی وقتا اکثر آئیے موضوع تصنیف و تعریف در کتاباں یا مقدمہ کتابہائی کے اپنی موضوع گا صحابہ کرام فضیلت کتابہائی مستقل لکھ وطن در تعریف کتاہم از جملہ آیا اتحاف زمن نجابہ بما جاء فی القرآن من فضائل الصحابہ مختصرین کتاب چھئی نام کی آکسانی کے نجابت ادارہ یہ تحفہ دے گی برا آیا دادن تحفہ برا انسانہائی نجیب چھ تحفہ آنچہ کہ در قرآن عظیمہ فضائل صحابہ وارد ہوتے و در این کتاب فقط آیات کلام اللہ مجید وعنی تفسیر و تشریح در روشنی احادیث شریفہ و اقوال ائمہ بزرگوار دین یہ واجہ ذکر فرماتے ہیں و بعضی کتابان دربارہ صحابہ کرام علیہم الرضوان یا آیانی مخالفانی نوشتگینانی اقوال تردید و رد بزرگان قبل از آیان نوشتگان آن سرا مقدمی حسنی کتاب المنتقى من منهاج الاعتدال منهاج الاعتدال علامہ امام احمد ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ شخصیت کم نظیر در عالم اسلام منزی ہم نام کے چند براہم بارہا شما شخصیتان که بغیر نامگرگی نبی در چیه پیمی شخصیتان مزنین تفردات ها آرائی هستن تی که آئیه ای آراء بعضی رایه های شخصی خلاف جمهور رایه و آیانا علماء رد بکنن تقریبا 30-35 جلد عظیم یک قفصه کمدیه ردیفی یا دو ردیفه تنها پر رکن این کتاب فتاوا الفتاوا الکبرا دیگه صغرای هستن دیگه فتاوای کبرای که نمشتگی درباره منطق جدا جلدی تصوف جدا جلدی آدگه مثال جلد جلد هر یکی قطور قطور جلد دیگه کتابانی بشمارا یہ واجہ یک کتابی درباره صحابه کرام علیهم الرضوان و صحابه اعداء تردیدی کسانی که برخلاف صحابه حبرش کتاب انی رد دنوشتا این کتابا دو نام هستنی که منهاج السنت النبویه لیم ترا نام ظاهر که همه کسانی که انی رد دنوشتا ای رد الفلان و الفلان دومی نامی منهاج الاعتدال فی رد الرفض و الاعتصال و اولی نامی هم منهاج السنت النبویه فی رد الشیعت و القدریه زخیمی کتابی چار جلدی معمولا چابوتا هم قدیمات دو جلدی علامہ عثمان الذهبی رحمه الله یکی از علماء عظیم الشان این کتاب مختصر کتاب خلاصه از این کتابی جدا نوشته بنام المنتقى من منهاج الاعتدال منتقى مانا مختصر اردو فارسی کتابان تا غیر نیسان مختصر فلان کتاب مختصر صحیح بخاری فلان عربی نام کتابه تجرید البخاری ہیں آن کسی کے نوشتہ علامہ زبیدی ہنو پارسیش کتا اردو والا ہم کسرا اردو کتا بنام مختصر صحیح بخاری مثلا منتقائی نام سرا کتابہائی زیادی ہے منتقائی بن جارود و حد اقل سے 4-5 کتاب بنام منتقا آنی دیما پسوند هر یکی دیگه موضوعی سرین و منتقای مانا در چطگین اختصار علامہ عثمان ذهبیہ منهاج السنت النبویہ انتقا کتاب مختصر کتاب علامہ ابن تیمیہ بنام المنتقا من منهاج الاعتدال و اشی به فارسی هم ترجمه بود به فارسی ترجمه بود زخیمی ترجمه کسانی که بتوانا دستی بیارا مزنی نعمتی بود ای واجه هم که هم اثر شخصیتی الان مدینه تنجیبیتا مدرس جامعه الطیبه مدرس و شخصیت علمی عظیمی که حتی سکی مهمی مجال استا به عنوان محاضرات یعنی سخنرانی این ذریعات بیان کرنگا به صورت سخنرانی تقریر برگوی و بعضی سخنرانیانی که در مجامعی کتگا ضبط بودتگن تو قدا چاپ به چاپ رست گمانی شفاهان صحبت کو کتابی همان دا موضوع باشد که پچی ای کتاب چی منی سخنرانی که روز ارتش عربستان سعودی بوتا در مدینه شریفه در میان ارتشیا منش دعوت داتا که من سخنرانی بوتا او دا من برای نظامی و ارتشیا مدینه شریفه حرمت شهر مدینه فضیلت و ساکنین مدینه احترام بیان کردن. ساکن المدینه المنوره یعنی شما تفنگ و دستین فوجی ارتشی نظامی شما برخورد و رفتار با مدینه و اهل مدینه چی بگید؟ ضمن اشی که حفاظت و حفظ امنیت شما اهده اخلاق شما باید چه اندازه عالی بگید، برخود شما چه اندازه بگید، شما روش چقدر مهربانانه بگید با مردم مدینه. ها هر ملک ارتش وظیفه همشین که امنیت برقرار کن جهت که جهت مردم، مردم با امن و امان و امور شؤون زندگی بوازینه و در برخورد اخلاقی با بهترین اخلاق باید با مردم رفتار کنن. ولی مدینه شان مکه شان فرق کن و این واجه چما علمای که معتقدن که مدینه چه مکه افضله، این واجه کتاب مؤلف بعض از علماء نظر شمشی و این واجه شو که بتا جمهور رایش نه جمهور وشن که از حاضر شهریتا مکرمه افضله بنده مدینه منوره. البته قبر مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم ای با عشر رضی الله عنها حجره و آیتا حضرت آر قبر نه بلکه قصر بهشت که چه بهشت هم آلائی ای جاگه روز زمین ده. امام مالک رحمت الله علیه نزدیکا و خیلی از علماء نزدیکا آ زمین مبارکی که قبر مطهر تو گا لحد شریف تو گا کشگور نبی کریم علیه السلام جسم اطهر آ خاک پاک سر اودا ایرن تو آرام فرمائیں آ خاک درجه چه عرش هم بالا تر ننک چه کعبه چه عرش حتی بالا تر چه کعبه افضل چه عرش عظیم هم بالا تر. نو ادا ای واجه مقدماتی اناوین آرام بحثی پی سر هستی که آخرین صحابه ای که در هر ملک یا فوتش کتا که بودتگان آنی نامانا نوشتگان تی آباس چه موضوع خارجی تاریخی بحثی خوبه که مردم بزن روز معلومات ولی با توجه به ذکر وقت و ایام قلائلی که منتگا ما به اصل مقصود برسه که عنوان فرمانی افضل الصحابت رضی الله عنهم، افضل ترین صحابه رضوان الله علیهم تین. یہ وجہ فرمانی کہ صحابہ ترمیان افضل علی الاطلاق مطلقا بغیر قید و بند و قیل و قال فابو بکر ثم عمر رضی اللہ عنہما باجماع اہل سنت، اہل سنت اجماع شی سر، ثم عثمان ثم علی رضی اللہ عنہم وهذا قول جمهور اہل سنت. ای برا دیل ما واجه نکن با حضرت ابو بکر و حضرت عمر نامی جدا گئے و دا حضرت عثمان حضرت علی و دا وشتی علی الاطلاق. ای دوان بارا فرمانتی آخری چه چارا هادا قول جمهور اهل السنة اشارہ بی نقطه ای کن با عوام شادی واجه ضروری نظام که بعضی تک توکین علماء یه گذشته نزدیکا گذشتهش که حضرت علی حضرت چه حضرت عثمان افضل و شان اهل سنت در میانه تفضیلیه بشه چونکه اللهم ابو سیدی او تی اشعار آخره وشتا ثم الرضا عن ابی بکر و عن عمر و عن علی حضرت علی نام کی سکتا و عن عثمان ذی الکرم مکه مکرمه ما اجبار بتون جلسه تا که حتما شعر بوان و نات بوان منگو قرآن بوان قرآن که ما حجش کو عرب تنداتی مولانا عبدالعزیز گونا اشتیا او آجا گو کہ میں شہروان و قرآنی آ پھر رہتا من اکتو بو آمان و میں دہمیت بیت نقام اللہ کیا میں قرآن وانو حجش کو قرآن کو وانو شینا اردن چند نات ہم وان میں برا ہمی قصیدے بصیری رحمت اللہ علیہ چند اشعار و آخرہ ہمی وانتا مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ای ملنگتا حرم تلکا اسد الحرام طبقے پائینی آکے ہمی نماز وانا بھی اہلی ماشوار بری بری گوٹ حجرہ حجرہ بیتا حجرہ بیتا یا کہ چمو دا مست بوان بو کنزان بو گلائی شکمانا بیتا حضا حبیبی ای منی حبیبی محبوب ہے و من رو ملتزم و اشتن دعا کنو کہ خدا شیح حمد مکہ ہے بیار مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وسلم خدا بچار دعا گویا شما ہمشان بس سے فما دعا خیر کہنے شیع بلی نوکی حتی چابار سال 1647 یا اندرشنی چابار شرک و بدعتان مرکزی جن شہر اطراف میں پور رنچ بدعتیہ پور رنچ شرکی خیالات خرافات یہ ہمارا دینی خدمتی کہنے پھر دعا کرنے گا پھر ما مسلمانا شما بس سے مرو مہربانی کا ملتزمہ دعا قبول لبی بیت اللہ شریف دروازے چپنی مگے چانتا چارچو ویا و حجر الاسود درمیانش اینا ملتزم ہے سی بود رو و تا چسبینی دعای کا با اخلاص دعا بکن دعا مستجاب بلو و جو ہم مہربانی کا مرول دعا مرکتا انچو دعا بکن و اخلاق تی خدا شیر بیاری حمدا و بلی حمود دین خدمت توفیق کی برس مراد ہم یہ شعر کے مامان تمام کو مولانا فرمائیں مواد جائے نہیں دیتا شیخ بسیری رحمت اللہ علیہ وارایا ولی مولانا فرمائی مولانا عبدالعزیز کو معلوم ہے کہ شیخ بصیری جمع فرقہ تفضیلی بتا کہ حضرت علی نام اس شعر آخری بند تو کا چھ حضرت عثمان کا پیسر لیا تھا من گو نمز شید لیلی نہیں یہ بخاطر ضرورت بند شعر گاہی شاعر مجبور بھی شعر دل پیمن نتہی اور یہ قافیہ درست در نیا مجبور بھی شعرہ سرتہ بکنے مقداری والا پائی نہیں کہا یہ شاید از ہمیں قبیل ہوتا ہے اسی دلیل ہوتا ہے کہ واجہ حضرت علی یا حضرت عثمان اقلع زمور کی اتقاد ہمشی ہے کہ فضیلت اس چاریار ہاں میں شمعی تو کہ فامیل ہستے چاریاری جس سے ہستے 10,000 تو مہنو انعام نقد بھی گئی ہر کسی شناسنامہ پیش داری واجکار انجاز ہے کہ شناسنامہ جاری میں ہر کسی نام فاطمہ علی اتنا مناسب تھا شناسنامہ حرکہ بیاری ہنی ولی الکماندہ پوشینا ہاں صلی اللہ علیہ وسلم قدیمی بیر جندیاں خافیاں وقت چاریاری پامیل بتانی ہاں ہاں چار باشی چار باشی راہ دے جنگل چلی چہاروا ہستے چار پا ہستے یہ بہت ہے کہ پچار تانا چار باشی میں چار دیواری میں موچے ہیں چی ہے اتواری میں چہار یاری یعنی کہ طرفدار چہار یار اسی کے اعتقاد تو کا آئیے گا چہار یارا درجہ ہستے ہیں پھر نشاہ آئی ماتا پتا پامیلہ شناس نامی آئیے فامیل شہرت چہار یاری ہے پتا نشمار کو پاسوانی چابار ہمیں بکنن کے پاسوانی پتا زمانہ ہمیں اس میں کچھ ایک مقول معروف ہنو دیگر فامیل اس میں بزرگی چہار یاری ہے ان کسی کے پیرو طرفدار چہار یار ہیں ہمیشہ میں بروچ ہوئے لاغل ہوتی چونکہ مات پیت یاد بدا خدا یک محمد برحق چار یارا بے شہر ہمیں چو سبق برای ایک خورد سالی یہ پہ میں چوکو کان ان مغزتان نندی ہج بدر نئے خدا بلوٹ ہم آکھ مسیح تا میزا ہم آیاں یارا ہاں ہم آیاں بھی آرے ہم آ چوکا مشتی مسیح تے بھی آرے گو ہوں کہ آیا ہوتی شلوار پچکنگ و بندکنگ و مصرح راہ زانا و مسیح تا پہلی تنکنگ اس 13-14 سالہ بیچارہ مریضی بھی تھا بلکہ سوانی سے ہاں مریض ہی ہوتا ہے انسان, مریض ہے یہ مرد ہے بالآخر تو یہ عذر پیشی ہے انسان, اتفاق کچھ معمولا چوک موقعہ ہوا رہے ہوا پہ تراویح وانی پہ تھا وہ پاد کا چوکا پاد کا مسجد فری تھے ہاں شیر میں آ رہے ہے. جمہور رائے ہمشیں کے میں نزدیکا افضلیت بے ترتیب خلافت ہے. اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہ حضرت عثمان افضل ہوتے صحابہ کرام حضرت عثمان خلیفہ سوم قرار نہ دا حضرت علی موجود ہوئے. بعد دشا افضلیت چطور ترتیب بیان کریں وجہ ثم تتمت العشرۃ المبشرین بالجنہ دہ نفر صحابی کو نام عشرۃ مبشرین بالجنت ہے نا دنیا نشترا پیغمبر اسی فلانی جنت ہے فلانی جنت ہے فلانی جنت ہے فلانی جنت چپا صحابی جنت ہے بل پیغمبر یہ پیغمبر کی عنوان یہ تعبیر شان ہی ہے نا شک کی نہیں کہ ہچ صحابی جمع حدیثی ہے یہ وجہ یاری ہمیں وجہ جہاں کی آرتی کی میں نے بہتر ہے صحابہ تابعین بارہ انہیں یہاں تھا کہ حدیث صاحب واجہ فرماتا کسی کا چم میں نے چہرہ آ کرتا با ایمان جہنم آ سکے مسوج وہ ہر کسی کے میں نے گیندو کے دستا یعنی تابعی آئی ہم جہنم نے سوچی تابعین جماعت رحمہم اللہ مزنی جماعتی بعضی انتا پتہ افضل ہیں افضل التابعین در علم فقہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ صحابی ملاقات ہوتے ہیں اصفیات کی واجہ صحابیانی آخری نفر کے در ہر منطقی فوتش کتا نام گرتے ہیں و چمایا بعضی ہما صحابہ ہیں کہ آخر وفات ہوتے ہیں حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ ملاقات حضرت امام اعظم ملاقات تابعی و عموما اویس قرنی رحمت اللہ علیہ اویس قرنی افضل التابعین انشاءاللہ رحمہ اللہ بس امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ گستاخہ بوشی ہاں بوشی تھی منہ تو بغیز کو منہ تو بغیز کو حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہشتی شما وطا اہل حدیث بوشی کی حدیث بوشگین کے لا يمس النار لا يمس النار احدا رآني من رآني او رآ من رآني او كما قال عليه السلام جهنم آتش نرسي نلجي آكسي كمان جستا يعني صحابيا و آكسي آكس صحابيا جستا كي هر دنيا قروها جهنم آسن نلجي اذا هر کسی کے چھے تابعین خوشن ہے صالحین وچ صحابی خوشن ہے قل موتو بغیظکم اللہ تعالیٰ وشی با ایوتی غیظ و غضب ایک شمار دلاها کی نگی بمیرے تلی ہاں ہمیں تکار رہا کہ شمار مر کچھ شمار سر آبی یہ جنتی نہیں بعد از این چاری نافرمانی تکمیل عشرۂ مبشرین بالجنت دہ نفران دہ نفران تا چار کہیں چار ہما چاران شش دے گا یعنی بعد از این چاران افضل کہیں مرا ہما دہانی تتما کے شش واجہ دماش نام یہ سپاس اہل بدر کسانی بدری ہیں سپس اہل احد مانند کہ در غزوہ احد شریف ثم اہل بیعت الرضوان یوم الحدیبیہ کسانی کہ حدیبیہ روچا مقام حدیبیہ بیعت الرضوان تو کا شریف تھے رضی اللہ عنہم اجمعین و جالب اش این که ای عشره مبشرین بالجنت و خلفای چهارگانه ای پهکین فضیلتان تو که داخل هم ها هم بدریه هم اهودیه هم حدیبیه بیعت الرزوانیه ای درست سمتا بوده. بعد دوشی و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار افضل ممن جاء بعدهم رضی الله عنهم وفي كل خير. هما کسانی قرآن مجید هم گشته آنها السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه. سبقت گروکا اولی از میان مهاجران مکه مردما اسلام نی مگه یادتگا تدرستان سبقتش گفته بسوی اسلام نیتگا و انصار سابقین کسانی که انصار تا سبقتش گفته چه دیگران فیصد مسلمان بودتگا شا افضل چه آیانه که رند آیا مسلمان بودتگا دیم قرآن تسلیم و درستان تو حقا الله صحابه خیر کتا خیر یر کتا. شیئی فصل همه صحابه همه فضیلتان بیان کنو که قرآن بیان کنو اشی دو فصل اینجی دو بحث یکی اولی آ تعریفی که صحابه رضوان الله علیهم اجمعین سرا عموما قرآن بیان کنو صورت عموم. دومی بحث همه آیتانی گین که مهاجرین و انصار رضی الله عنهم و آیان مخصوص کنک به خطاب و مخصوصا نام الله ان گفته قرآن تاریخ اینشی بارا اکتاب ای صفحات تا آیات مختلف ای تمام آیات این واجه یارت ہیں 29 آیات سومی آیات تا سیسے عنوان یارتا و در زمن اشید آیات ہم آدھے فدا فصل دوم فضیلت صحابہ کرامی کے در سنت النبویت الشریفہ احادیث شریف بتایا تھا اشی ہم چندین مبحث ہو چندین فصل ہیں و این نقطہ کے زی میں عنوان کو ایواجہ در نیسی احادیث زیادی از نبی علیہ السلام یہ تھا صحابہ فضیلت بیانہ آن مقام بلندیہ و اللہ جل شانو دربارہ آینی عظمت بلندی رتبہ و آنی کریمانی اخلاق آنی زیبائی صفات رضی اللہ عنہ حدیثان تا یاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خیر و قرون بنی آدم انسان قرنان تا بہترین قرن مردم ہما ہاں و آیا ای امت بہترین قرن مردم ہاں فهم خیر الاولین والآخرین عدل انبیاء والمرسلین علیہم وعلا نبینا الصلاة والسلام جز انبیاء علیہم السلام آیا چا اولی و آخری گام بہترین دنیا اولی زمان انسانان تا آخری زمان وهم امنت لهذه الامه صحابه کرام ای امت امن وسیله حدیث دیما یاری بجا یاتا چمدت نقل کتا چمزنی کتب حدیثا حدیث یاتا واجہ فرمائیں کہ من ویتی صحابه براویتی صحابه یا امن تاکہ من حسن من صحابه امن امان و من صحابه برای رندگینا امنا دیگه حدیثی ایتا جهاد بھی جس کا نجبی کسی درمیان شما حسنی کہ پیغمبر علیہ السلام دیتا ہے وشاہ ہو اللہ عنہ خاتح دا دیگه دور کیا آدھے کرنی ہے جهاد بھی مسلمان کافرانی جس کے نگ با اس میں درمیانا کسی کے پیغمبر اصحابی دیتے گن گونے گون تابعین کچھ نہ ہو فتح کن ہمیں ترتیب شن کرامت و برکت در غزوات و جنگا جہادا ہم بیان کرنے گوتا ہم چکو فرمانی آسمان برای آسمانا ای ستارہ و ماہ و روت و استار ستارہ یا امن ذریعہ ہیں تا اشان برقرارا آسمان ہم برقرار ہے ہر وقت منظوم شمسی از بین رو اذا شمس کورت و اذا نجوم انقدرت آرو چی قامت ہے اللہ تعالیٰ فرمانی ای روچ پیچھنگی بھی چکتی تگردہ زیلو اکتور پیچھنگ کالیا ان روچ نور از بین رو ختم بھی و اذا نجوم انقدرت ایک ستارہیں تاریخ ہونا آہو ناکی بھی چی شاہ از بین روان ستارے ہیں اور آسمانی ہیں پشتے نہ کپی ہمیں پیما حضرت فرمائے کہ من صحابہ برا امتا آمن نشو یہ دیکھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کرنے گئے خبر حضرت علی گوشا کا یہ شروع چانک خطر جدی تر متقا محاصرہ حضرت عثمان لو گئے واجہ حسنین رضی اللہ عنہ وقتی درین فرزندانا نبی پاک ریحانان بی بی فاطمہ جگر گوشیانا رضی اللہ عنہ سیدنا حسن سیدنا حسین سلاح داتے گا گوشتی بھرے حضرت عثمان لوگ محافظت رکھنے دست کی باغیان کیا تھا دور شکر وہ تی غلام خمبری ہم رہ دا یہ ہے کہ یہ حبر گوشا کا حضرت عثمان شہید کا نبی پاگی ویتی چس کو غزبہ زمین دور دا و عرص سرازی رو جان گوشتی اے اللہ نو ای امت رحمت و ود بگان کہ من چھ پیغمبر آئیش کتا گوشتی کہ حضرت عثمان من امت امان امن تا عثمان زندگی رضی اللہ عنہ ای امتا خطر تحدید نکا وقتی کہ حضرت عثمان چیس موچی کی دنیا یا گرا خدای شمشیر برہنے بھی چیز نیام اللہ شمشیر کشی بر سر مردو و تا قیامت دوبارہ نیام جفت تہنر ہوگی شمشیر شمشیر مسلمانانی بیتی درمیانا رو تو پر ترلی تو سندی سران رب نزیکا کبارے میں معموری ہے کتا گودا برا حفاظت آشان چکار انجام داتا ہے دیکھ دیں گو کمبرہ گو شہمتان مان بند توڑے محافظت کتا حضرت عثمان شہید کتا حضرت حسنہ حضرت حسینہ حکم لگا تو تم دی حبر کر شما حمد کتا کہ شما امو شما ناکو شہید کنے گو آیا ہوتا عذر پیش کنے شما ہی نیمہ گا نہ رکھتا کسی چلی کہ نیمہ گی دیوارش سلاح کتا رکھتا گا و حضرت حسنہ فرمائی کہ وزر کنی کولام نگندے من چاپی گو من شم جدا من مبارزہ کتا یکی زحمہ شمشیرہ شمیر سر زخمی تا چہرہ بھی زخمی ہی کونا برابر دفاع از حضرت عثمان میں بھی تقوا رہا ہوں یہ ہم حضرت عثمان حضرت حسن رضی اللہ عنہ وابی جیتے کا بیان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے جو رکھتی مردمہ یہ تھا حضرت علی پانگا وجہ تو اشکتا تھی چوک چطوریں وابی اسی من دیستا چی وشتا اسی حضرت حسن وشتا کہ من دوشی واب دیتا قیامت میدان محشر برقرار ہے اللہ حضور جلال ہما بے قرآن وشتا بہما طور کا شان ہے بعنوان قاضی اللہ تعالی جل شانو قضاوت کرنے گا انسان عمار حضرت عثمان من دیتا خدای عرش پایه ای گفته گوشتا تا چه آیه پشت بردا خون چه جو پیما رنبا گجاری و حضرت عثمان اللہ دربارا کتی شکویا پیش کنگین کہ اے اللہ شانی که منی خون شدت رہتا ناحق جستش بکن چرا منش کن حضرت علی فرمائن کہ شمی خیلا حسن دروگ بندی شما قیاتا یہ تعجب کنی ایو اخوابا من دن بیان کنی توجہ اشکنے گئے حسن چی گوشی یعنی حسن رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ السلام فرمائے کہ شام دنیا کا ہم ریحان ہیں، جنت نوجوانان سردار ہیں، شمع خیال ہمشی ہیں کہ حضرت حسن معاذ اللہ درود بندی وہ ابھی نہ دیتا بیانی کا، اور حضرت حسن کی چیزی کو شگے مزا دستگی حق کی دیتا وہ تو دستگی نہ بیانی وقد اختارهم الله تعالى ليكونوا اصحاب نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم والله ذو الجلاله اصحاب يچين کوتا پسند کوتا درچتا پاک پیغمبر اللہ نبی اللہ صفی ہیں گچن کوتا گینے آیو کی دیوان ہے گو امرا ہے گو یاری و یاوری خاطرہ صحابہ اللہ خدا گچن کوتا گینے پوتی گچن کوتا گینے نبی ہے یار و یاوری ہے وَأَنَّ الْأُمَّةَ لَا تَزَارُ بِخَيْرٍ مَا بَقِيَ صَحَابِيٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ تا یک صحابی بر روی زمین موجود بھی یہ امت در حالت خیر بھی، یہ امت بخیر بھی، سرفراز بھی، سربلند بھی، وَأَنَّهُ يُفْتَحُ عَلَى الْجَيْشِ اِذَا كَانَ فِيهِ صَحَابِيٌ لشکری کی آیتا یک صحابی بھی بھی لشکر فتح کرن کو شمال شکستی وَهُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَرْضِهِ صحابہ کرام خدا گواہان در روی زمین وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید علیہم بما قدموا وبذلوا وضحوا رسول پاک علیہ السلام گواہ یعنی صحابہ کرام ہے کہ آیا چپیمین جان نساری کو چپیمین قربانی دا و چھ اندازہ آیا ہوتی جان و مال اللہ راہ تا خرج کو پیغمبر ان سرا گواہ ہے پیغمبر دستگاہ لذا پیغمبر علیہ السلام توصیہ کرتا سفارش کو تھا کہ آیان احترام کنگ بھی و آیانی اکرام بھی برا آیان دعا خیر کنگ بھی برا آیان استغفار کنگ بھی رضی اللہ عنہم و ارضاہم وقد فعلا قرآن مجید تو کہا جاتا ہے کہ ربنا اغفر لنا والاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مومنا ما يانا كه ي دعاء كنا اي الله ما رحم ببخش و مي ابر اتانا كه ي سرچ ما ان سبقت گتو امام طه و بسنا كان صحابه کرام سبقونا بالإيمان در إيمان چما سبقت شگفت و میں دیران کو کا نسبت به آیا کوچکترین کدورت میں دیران نسبت به آیا پاک بکا میں دیرانا ان محبت جا بده ان بغض ذره غبار میں دیران تو کا میل قرآن تا یاد کہ مومن آیت کی دعا ہے کہ ذرا صحابہ قرآن مزنی واجکاری تو کا قول کی تو کا بعد جنلی بلند کو سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ جی ہم نام گرگو یہ واجہ واقعہ من شفاہی اشکتا چباز مردمہ گوشتی ما مکہ مکرمہ رابطت العالم الاسلامی مرکز آدی مرکب بوتا مسلمانان یہ مرکزی بنام رابطت العالم الاسلامی جہان اسلام ارتباط باہم دیگا گوڑا قبل از کی مشمع ملک تا خدا انقلاب یا شاہ در بدر کو اللہ چی وقت ہم پیش ایک مزن مردمی چنی ملکا شیم رابط کی عالم الاسلامیہ یہ حتی گر ما با ہم امرہ بکی رابطی مسجد الحرام ہو چی ما برائشی کے ما میں تیولی گشترا آتن ہایا دل روم بتا ما با اکرام احترام بھی بھی احترام بھی بھی دلداری بھی بھی ای عزت کر کنا کہ بھی خدا ما نماز وان تو نماز ان دیا جا ہمیں اعضاء مهم رابطۃ العالم الاسلامی بہت تو تو اب کو جا دعا تو بک ورا دست چس کو تا ما ما امین کنے دعا بک ہمیں دعا کو ہمیں آتا لگے وانا جا ہاں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان نو ہمشی وانی ہمیں قسمتا پر تاری دیم طرح رابطہ نہ تھا قدرت شمشتے گی آخر اچھو پوشتا ہوشی سید آگوا کہ من توار جو من دپا دا تو بلکہ دپے بیئے تو شیئے بانی گو کہ آئی چمایانے کے ہمیں غیر لوگش آئی دلہ ہا پس صحابہ کراما اللہ ہمیں دعا دا کام و آمین کہے خدا چھو دلے درکا ہے شیئا محبت صحابہ آئی دلہ یاری اچھا رحم وانی ہما اولی قسمتا آیتے گا ربنا اغفر لنا والاخوان والذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا اسی دفعہ نیا گیا شیما آخر ہمیں صبر کسرا شو من چھ پشتا دفا دا بمو ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم اچھا رحم دفعہ نیا گیا ہم بلا زان کے شی بار بار تو تا نیش سہمیت تو تا یہ بار نیش خدا توفیق بده برا باشی اگر خدا چه دست تو که پشگیری چه دپا هم درکم درکم چه دل جاها دور دراج یاری تو تاجا سرائی رکم عزت یکیه خیدی مداری تول پاس پاکستانیان گا سهره یا گره دور ده یکی سالون کان سهره بشنده هم برو پولان گره ده خیدی مداری حسن ز بصره، بلال از حبش، صهیب از روم، ز خاک مکه ابو جهل، این چه بول عجیب است؟ شعر چی بول عجیب است؟ از این جهت یعنی که خدای کارانی، خدای انتخاب ایشی مردم واقعا باید تعجب بکن خدا چطور دان، چطور پچگیری، چه نزدیکی نه پچگیری ابو جهل و ابو لهب یکی پیغمبر ناکوئیں یکی حضرت عمر ناکوئیں ابو جہل حمودا چانی خلقوما درکا ایک دعائی کا نا قرآن شرم دعا نقل کا مردوں نماز تھا قرآن آتے ہیں مجبور والی تھی بل ہم قرآن کی آتا مردوں وانی وہ دل وشی پر کثرت موا خطرناک ہیں گرچہ نقل قولی ہما شمانی مکہ یا مشرکانی خدا رکھتا اور قرآن آتے مردوں احساس خطر کے انگوانے تھے انچہ خطرناک کے انگوانے مکہ کافران کے دعائے کو پرسش کے اللہم چا بہت پرسش کیا شما ہوشی کہ خندے کلا گی رہے ہو احمد بودتا گا بہت پرسش کتا ہما احمد کام ہوتی ملکے گا بوگشینا کہوران روما پرسش کرنا چشانا ڈنگرانا یا جاہو کس ساپی کو حق تا حاکر رہتا جو کی لکھتا ہمشیہ رہا ہوں پرستش کرنے سے ملتوا یہ چو ابو جہل پوتتا رہا ہم اکتا رہا ادا چو اپکانا لاجی رو ماشی ہم زیارتی تھی اپکانا بیتا اسی استیارتا برین گو زیارتا بے لڈی نہیں گو برین گو مجھ میں لوگ لڈ گئے زیارتا لڈ گئے سن یہ پر اشکتا ہے نا سید محمد کندی سے اشکتا زیارت اچھتو لگی نا ہم وہاں زیارت ایک عدد کتا ہوا دا انچکی خاک زورا چادر تو کرتنا وہ پانچ سرور کی کنا ان جاگہ ہے انچکی خاک چادر تو کا بیٹھ کنا باندھا بلنتی وہ ماشی کرابتا یہ جاؤ کی پتہ عدد کنا بروک مکی ایر کنا جنجو کی لے کنا میں حاکا مد پچ کنا زیارت سے لگن تو ایک بورتی رو کم رائے احمد کشانا یا ابو جہ گئے ابو لہب احمق سے بغل میں سے بغل شیرائے ہم اسوار سان لگیں گے آنسا رکھائیں گے مکہ تو کہاں شاہ مرچنگ یہاں سے تھا سفران کے رابطہ زیارت بورت گنگوا تھا ہمیں نا میں ملکہ مہدا پوشک شاہد کو پوشک ہمارا قدیمی گاں دیتا پوشکا چھ میں ملکانش زورتا رستا یہ بلک توفہ ہی شیارتا دوستا زورتی زورتش زورتا برشتا کتا تیگن و تینان چرا پکا گشت دانکو گی دورا بغیر واد واد نجتا درشتا گشت وہ دست آسا گون جان ترا ناش میں لگتی نا نشتگن شپا قرصت زکتا دوگی مردما چوک مزنی کسانی آر تو ہمیں ناش گور کتا پدا شر پندتا پندتا گشت چو گلر گلر رکتا اسی خوبی شی بوتا کہ نا یہ تیزی و نا یہ دل سوچ کیا آرت جلوگیری کن، کاهش پیدا کن. و شی پدا طوری بوتا که مثلا اگر چادری سرا بسته یکی سفر آرابتا چون آرت هور بوتا نشتا آرتا که چادرا لچناق بکن نا بلا چی سفرا شی شرین توشگی اون مکه کافرا همی پوشکی دولی نا چیزی ادکو هم آوتی بوتا نمونی ادکو دست پرکو لحمان نا پشم دولا ادکنه دست پر کو، تیمی پر کو، پادش پر کو، شیش زورت کو، کشتی میں امراہ ہیں نا، مار جنان گنو کنا کنا جنگلا، اور جنگلا کے رابطا توارے پڑ جا، او جنگل سردار، ما تھی میار ہیں شپا مارا، ادھر ہو دکن جنو میں ناملک مارا گنو کنا. ایہ کی اکی نہیں، پرتا فرقہ تھا، ہاں پرتا فرقہ. یہ نائش کو گونا، توشکش کے بکوٹ ہوتے ہیں، دلی چیز مابوتے ہیں، بغیر ہمیں نا، شده خشار یارتن چطور بکنی؟ ایم خدای ما رو کنی خدا برده لید شده خشار یار دلش داشتن چکی نبی بابا چطور بکنی چی هشتن؟ من معبودن ایدی کنی پرستشی کنی اینگو من برده سواره ها؟ معبود و خدا آنی آنی پشت سرا سواره اولا کنتی هر بار این ده ایری کنن تو دیما با میشی کنن تو دیتو دعا پریاد کن چی این وقت شما دیتا برا شدا که گفتن چطو بکنی همیشی و برگی چیز همیشه مرگونی بل ای با خدای می نوزو بالله آخر آخر بشتی همی لحم بکانه وره لحم بکه وارتی اپر دیگی بیلو یاد بشی بروانی کپ دستی وره آخر بردستا کم کم آخر پادو کی بری اتا آخر سفر طولانی بو ای معبود ای درو لابتو کشو پدا لانک بوز بو چند درہ مستراح پدا چندی مدرہ انو دنیا احمق موچی اروحات بوتا ہنو اما بل ابو جال اللهم ای گوشی مش میگا گوشا لبیک راشل بان دل توار کو لبیک راشل ول ان کو دل رو جانے کو کہورا دل رو جانے گو چشا دل رو جانے گو آ قبر گو آ زیارتا گو آ چیزا ہاں یہ لبیک راشل کی درد نہ واں درد وارتا گو او جارا گشتے گوشتا لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن تملکو و ما ملک ما تی دربار خدا حاضری حجش کو احرام باز منا برو تکبیر بشان لبیک بشان تر خدا شریک نیستی ارد ارد کینا پدا تایی گا اصلا آنی پدا صاحب توی اصلی و آن چیزو که کہا آئی صاحب هم توی آن جن و آن سر و مال تایی گی همین شکان رو تلو کی ما بندگی کریں کہ مارا گتو نزیر کنم سپارشا کی دربار کرنے یہ دعا کہ اللہم انکان حازا هو الحق من عندکا اے خدا اگر یہ پیغمبر دین چتہی جانب ہم چکو گشنگ حق کی ہم کی مردم دعا بچا ہم کی قرآن ناقب دا شن احماقت بیانات فامتر علینا حجارت من السما اور میسرا چا آسمانا سنگ بریچ اگر یہ راہ حق کے محمد راہ حق کے صلی اللہ علیہ وسلم اور مارا سنگبار بکن چا آسمان اور کم بات پر سنگبار بکن او یہ تناب عذاب علیم یا عذاب دردناکی میں سر بیار پیغمبر حق کے گرہ مارا چوکا اور خبیص دعا بکن اے اللہ اگر یہ نبی بر حق کے تو گرہ میدلان تر رہی مارا اسی پیروی توفیق بدے مارا ہدایت بکن مارا ہم اسی من لگے من مکنتا داخل بکن بل بچا بعد که کبتا خدا که ندا چه گرته کشی ها دپار دپه چه مودا جکه که گریتی گره پکا در بی پدا هر چی کن یه رنه رو دیا خدا باش خدا که دا حسن ز بصرا بلال از حباش صحیب از روم ز خاک مکه ابو جهل این چه بول عجیب خدای کار عجیب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله تعالى بوت فضل الكرام بوت فعل ايه لحظات ايام ماه مبارک و این جاگاه مسجد جامع شهر یک عبادتی 500 عبادت برابر ہیں، یک اعتکاف 500 عبادت اعتکاف برابر ہیں. اعتکاف با تمام فضائل که هر کجا عموما هستی در جامع مسجد همچنین یک نماز 500 نماز برابر آدم مسجدانی ادا، یک اعتکافی هم 500 برابر ہیں. مبارک شو متکفان تمام متکفان این شهر، تمام متکفان ای استان، تمام متکفان دنیا، مبارک بی روچکدارانا متکفانا و ترابی خانانا و انواع و اقسام عبادت گزارانا ای ماها در ای بابرکتین اوقات اماکن اللحظات. اللہ تعالی مبارک بکن تو قبول بفرمانی بی ای عظمتان و ارزشان تو فعلا و تو لطف و کرم ای خدا شامل حال ما بکن، تو نعمتان را چما پچ مگر اسلام تو مارا داتا، ایمان تر تو مارا داتا. لک الحمد علی نعمت الاسلام، لک الحمد علی نعمت الایمان، لک الحمد علی نعمت الاسلام والقرآن، لک الحمد علی نعمت شهر رمضان. این درتی نعمتا ای اللہ تو مارا داتا، تو قرآن مارا داتا، تمہارا رمضان داتا، تمہارا نماز داتا، تمہارا روچک داتا، تمہارا ارزش داری چیز داتا، اسلام ایمان عطا کرتا. ما تی حمد و شکر بجا جاوتا نکلی، لکا الحمد حمدا کسیرا. ہما توری کہ تی ذات راضی بگئے خدا، ما تی شکر سپاسا بجا یاری، وما واز ہم تی کوتاہی و تقصیرا ناتوانی آجتے شکر سپاس حمد بجایا رگا اعتراف کرنے، و تو مارا جز شاکران بکر، تو نعمتانی قدردان بکر مارا، بمی نا قدر شناسیا نا سپاسیا اے اللہ چو مبی کے چما این نعمتان کم ببین یا پچ کرائی ببین. سانا تو وعدہ کتا کسانی کی شکر بجایا رہا منی دیا گئے، ما آیا نا بیشتر دے ہوں شکر نعمتت افزوم کنات، کفر نعمت از کفت بیرون کند. اے اللہ مارا جز شاکرین بکن، مارا جز ناشکران و کفران و نعمت کے نکان قرار مده. ای ارزشانی توفیق اطاعت اے اللہ شانا مارا شکر گزار قرار مده، و بی لحظات و روت عظمت اے اللہ میں گزشتا و حال آئندہ ان دعانا مستجاب فرمائی، آنچه که به من خیر دنیا و آخرت قبولی بفرمایید. اگر می زبان تگلک می زبان تا اشتباهی لبزی چپکایی هد اشتا فرمزانه که تو که ای تو که می خیر نه، ای الله تو بهتر زانه با چیزا ما اگر براوت بدین چیزی لوچه، ای الله خرابی لوچه بتی تو دانا تره، تو لطف کرما آیه چه ما منصرف بکن بر بگردیم. و این رمضان آخری لحظات آخری ایام تا ای بارگاه ما تضرع کنیم که ای الله رمضان خاتمه یا بخیر بفرمایید و ما گناهانا معاف بفرمایید و ما را رمضان از ما قبول بفرمایید. قیامت روز ما را چمایان بکن تو قرآن اعلان کتا که فرشته آنا استقبال کنن چه قبران بادا و هدا و بهشتی نعمتان آنا دیما ایر کنن که کلو و شربو وری بن وشی حنین مبارک شما را گوارا شما را در عوض همه دنیای روچگان و شدت و نان تحملا ما را چما انسانا قرار بده، و هر کسی در ای رضای کسبا در هر جهتی کم و زیاد تلاشی کتابتی بندگی توانایی و تی ضعف اندازه مطابقه ای الله قبول بفرمایی، و هر کسی که نکته ای الله آیت توفیقی انجام دیگ بده و ما را بارگاه مقبولان زمره تا داخل بفرمائیں، صاحب مشکلان اے اللہ آسان بفرمائیں، دور شکا بیماران شفا بده، اسیران آزاد کن، بی اولادان اولاد صالح بده، صاحب اولادانی اولادان صالحین بکن، می فرزندان اے اللہ درستان اہل دین بکن، و اے میں نسلو نماسگو قراسگ تا قیامتا میں اولاد نسلان کیوکا، خدایا کافر و فاسق پیدا مکن، مبتدع و دیدین پیدا مکن، تماما تا قیامتا دیندار و دین سپاہی و دین پاسدار و دین خدمت گزار مالانا قرار بده، و تمام مسلمین دنیا یا اے اللہ تو شر کفار حفاظت بکن، مظلومان نصرت بکن، اهل فتنیان با از ما با ان جندان بر بگردین، اهل شر را چما منقلب بکن با ان جند سری دور بده. خدایا مسافران در سفر صحت و عافیت عطا بکن، عمره کن وکان حرمین زائرانا الله آن زیارتان قبول بکان و هنچ کو ما تضرر کنی که میں ای ناقصی عبادتان روچه و نماز و ای آمالا رمضان و غیر رمضان الله قبول بفرمائیں تمام اهل عبادت عبادتان قبول بکان و مسافرین بر و بحر و جو بسلامت و عافیت بود مقاصدہ منازلہ سر کن ای الله رمضان های آینده هم بارها بار بار نصیب بفرمائیں خدایا مراکز و اماکن اسلامیہ که در غصب ظالمان قرار گرفتن خدا نجاتش بده مخصوصا قدس عزیزا مسجد الاقصایا تبلی اولای مسلمین انبیاء علیهم السلام ای الله چا دست پلید کفار یهود و حکام اسرائیل ای الله آزادی عطا بفرمایی شان چنگال نجس و پلید ای الله مسجد الاقصایا آزاد کن و ما را آئی زیارت و نماز وانا کے توفیق عطا بفرمائیں حرمین شریفین حج عمر تحبار حبار پر زیارت نصیب فرمائیں ما را صحت سلامت توفیق طاعت دراجی طولانی عمر عطا بفرمائیں و موت وقتا شہادتینا کلمہ شہادت امی زبانہ مسئلہ جاری بفرمائیں سکرات موت وقتا میں دستگیری بفرمائیں اے اللہ چخص دنیا عذاب آخرت مارا نجات بدے اے اللہ چما راضی بگو رضای کی حکمت چما ناراض میں بے خدا ہمارا تو تی نبی فرمانتا رمضان ماہ بکسرت چو خدا جنت بلوٹی و چو جہنم پناہ ببری اللہ خدا نسألک الجنت و نعوذ بک من النار نسألک الجنت و نعوذ بک من النار یا عزیز یا غفار یا کریم یا ستار یا ارحم الراحمین اے اللہ میں اموات و رفتگانا میں پدر و مادر میں استاد و مشایخ و رہنمایان کے آیانی رہنمائی سبب بتا ما گتو رابطے برقرار کریں آئے انسانانی کے آیانی مختلفی قسم احسان و ایسرا دروتی ہمکاریہ برخوردہ گتو و مروچی درمیان ما نہاں چی درمیان ما رفتے ہیں بقبرستانا ان قبرانا نورانی کا آ کسانی کے قدر مادران آنی زندگا در ای جمع حسنا از ما نئی گروہ جماعتا ای اہل جمعا درمیان جنین و مردینا آنی پدران و مادرانی کی زندگا و میں اہل احسانی کی زندگا ہم گام و ہم فکر و میں دوستارانی کی زندگا در قید حیاتا میں استاد و مشائخی کی در قید حیاتا تمام مؤمنین دنیا جہان اسلام مردمانا مسلمانانا و علماء اسلام در تمام عالم اے اللہ حفاظت بفرمائیں اہل شر و فتنیا و صحت و عافیت و عزت عطا بفرمائیں سلامت و موت وقتا درستانا اے اللہ موت با ایمان و محفوظ از عذاب قبر و قیامت از سر افرازی و سر بلندی عطا فرمائیں خدایا کفر در تمام دنیا سرنگون و نابود بکن و ای سر انجام بنابودی برسیم و عزت اسلام عزیز قرار بده اسلام عزت بده اسلام بیرقا در همه جا سر بلند فرمائیں وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته